vakit epey geç oldu. Havada biraz lodos var. Sıkı giyin, üşütme sakın. Bu havalarda gelme bana. Bu havalarda dönme bana. Görüyorum ki aynısın. Benden çok uzaktasın. Pencereyi açık bırakma sakın. Bu havalarda gelme bana. Bu havalarda dönme bana. Bu havalarda gelme bana. Bu havalarda dönme bana.